Συμφωνώ μαζί σας, εγώ με το μέρος σας είμαι. Γι' όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Με το μέρος σας είμαι. Γι' όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Γι' όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Ο μισθωτός Ιωάννης Πρετεντέρης το είπε και αυτό χθες στις 6 Νοεμβρίου, νομίζω έχει απεργία η ΓΕΣΥΕ και η ΑΔΕΔΗ. Του πανό θα προηγείται ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Αν δεν κρατάει και το πανό ως μισθωτός, θα διεκδικεί και αυτός ό,τι διεκδικούν όλοι οι μισθωτοί σε αυτό τον τόπο, τα πάντα δηλαδή, γιατί έχουν στερηθεί σχεδόν τα πάντα. Οπότε μέσα είναι μισθωτός. Το ακούσαμε, το συνυπογράφουμε. Η συζήτηση ήταν με την πρόεδρο των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, την Δέσποινα Κουτσούμπα. Από εκεί προέκυψε ο καημός του Ιωάννη Πρετεντέρη. Δηλαδή, εμένα, το νίκη που πληρώνουν τα κοινόχρηστα, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, ποια είναι η μισθή, εκεί φεύγουν. Δεν υπάρχει το να ξέρω, κάνει κάτι δίκιο, άλλο. Αυτό δεν θεωρούνται έξοδο. Φορολογείται όλο ο μισθό. Κύριε Κουτσούμπα, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ με το μέρος σας είμαι. Γι' όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Εγώ με το μέρος σας είμαι. Γι' όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Έλα. Εμένα με ψήφισαν νεοδημοκράτες για να είμαι εδώ τώρα. Μα αυτοί οι νεοδημοκράτες έχουν κάνει κάτι ζημιές σε αυτόν τον τόπο. Οριστικές και συγκλονιστικές ζημιές. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Δεν είναι βέβαια μόνο οι νεοδημοκράτες. Αλλά επειδή τον Άδωνη τον ψήφισαν νεοδημοκράτες τις τελευταίες κάνα δύο εκλογές πότε είναι. Έτσι λοιπόν τον χαιρόμαστε όλοι. Αυτό είναι προσφορά στον τόπο. Για όλα τα υπόλοιπα αυτά είναι οι νεοδημοκράτες. Δεν ξέρω αν θα το αντιληφθούν ποτέ. Εσείς ήσασταν αυτό. Δεν ήμουν εγώ που έβγαινα στις κάμερες και έλεγα μαζί με τον Καρατζαφέρη ή όχι αυτά που εκπροσωπούν, που πιστεύατε. Και σήμερα έρχεστε εδώ και μου λέτε κάτι άλλο. Είμαι νεοδημοκράτης. Με ποιο δικαίωμα μου το λες ευθέως, ρε. Εγώ σε ψήφισα, ρε. Ως λαός που με ψήφισες, παρετήθηκα και σου έδωσα την έδρα μου πίσω. Και μετακατέβηκα στη Νέα Δημοκρατία και με ψήφισαν νεοδημοκράτες. Θα μου το απαγορεύσεις. Πήρες την καρέκλα για να μιλάς για λεφτά. Έλα. Εμένα με ψήφισαν νεοδημοκράτες για να είμαι εδώ τώρα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Προς δυστυχίαν πολλών και εδώ, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Όντως προς δυστυχίαν. Αυτός τελευταίος είναι ο Μάικς Βορύδης, δίπλα του είναι η πρόεδρος των αρχαιολόγων που λέγαμε, η κυρία Κουτσούμπα, η οποία συμπλήρωνε, όχι μόνο συμπλήρωνε, μάρκαρε πολύ στενά τον Βορύδη, ο οποίος ήταν εκεί μετά από 15 μέρες, νομίζω κάθε 15 κάνει τις εμφανίσεις του, είναι δική του εκπομπή, το βλέπουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι, που και που συντονίζει, αν μπορεί και αν τα καταφέρνει, ή δηλώνει ότι είναι μισθωτός, ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Ποιος τόλμησε χθες τη χθεσινοβραδινή εκπομπή με τον Άδωνη και τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Ελληνικό και στο Σταρ να του αμφισβητήσει ότι είναι αντιμνημονιακός? Ήταν εκεί ένας τύπος, τον είπε αντιμνημονιακό, τι πήγε και θυμήθηκε και αυτός, επίτηδες το είπε, έτσι το ένιωθε, εν πάση περιπτώσει το είπε, βγήκε ο άλλος από τα ρούχα του. Για μένα, για την ελπίδα που μου στερήσατε, τι έχετε να κάνετε? Εγώ στερήσα μια ελπίδα? Εσείς η πολιτική, το πολιτικό σύνολο του λαού του κατεστημένου στη σαπίλα απορρόφησε και εσάς που ήσασταν ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε αντιμνημονιακός, επαναστάτης, άνθρωπος που μου έκπρεπε ελπίδα. Κοιτάτε τον Χατζηνικολάου. Επιπροσωπικού. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς με έχετε ακούσει να είμαι αντιμνημονιακός ένα δευτερόλεπτο της ζωής μου? Στο λαός δεν ήσασταν αντιμνημονιακός? Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματεύτε με, ήμουν εγώ αντιμνημονιακός? Δεν ήσασταν αυτό που φόρανε κλέφτες στους κλέφτες? Ακούστε αγαπητέ, με έχετε μπερδέψει με άλλον. Είμαι ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά. Ήσασταν αυτός που φώναζε τους κλέφτες. Ήμουνα εισηγητής στο πρώτο δεν και είπα απαντάτε, ναι. Χειριστικό είστε και τώρα. Αυτό κάνετε. Ακούστε χειρίζεστε λίγο, ας σας μιλήσω. Ναι, αλλά δεν λύωσα, αλλά μιλήστε στην κουβέντα. Μα μου είπατε αντιμνημονιακό. Για μένα είναι πριν γράμμα. Δεν θα μου ξαναπείτε. Δεν θα τα πω καθόλου. Δεν με ξαναπείτε αντιμνημονιακό, παρακαλώ. Αφού μιλε, εσύ έλεγε στην τηλεόραση ότι είσαι κατά. Βρίστε εμένα. Πείτε εμένα αντιμνημονιακό. Μα θα με πει και αντιμνημονιακό. Αυτό το κάνει για δικαστήριο. Κοιτάξτε, δικαστήριο. Μα τι μνημονιακό! Αν είναι δυνατόν. Μα για ποιο με περάσατε? Δεν τον είπε καμπούρι. Αντιμνημονιακό τον είπε. Ο χαμός έγινε. Τι δικαστήριο επικαλέστηκε? Τι μη με βρίζετε? Προστατέψτε με όλα μαζί. Δεν μπορεί να το ανέχετε. καλό είναι αυτό, να ξέρουμε έτσι με φανατισμό ποιοι είναι υπέρ του μνημονίου, διότι δεν έχει γίνει τελική καταγραφή όλων αυτών που περνάμε. Θα γίνει κάποια στιγμή, η ιστορία έχει τους δικούς της ρυθμούς. Αν είδατε, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το βλέπω εδώ στον Ενικό τώρα, έχει αναρτήσει, έχει βγάλει ανακοίνωση με κάποια στοιχεία, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, να βγάζει συνεχώς στοιχεία, τα οποία με τίτλο «Μειώθηκε το εισόδημα», σιγά το πρωτότυπο, αλλά έχει αξία καμιά φορά πού ακριβώς μειώθηκε, ποιο εισόδημα μειώθηκε και σε ποια στιγμή μειώθηκε, όταν όλοι μιλάνε για απογειώσεις, για πρωτογενή πλεονάσματα και για άλλα τέτοια παραμύθια. Λέει λοιπόν η είδηση, περαιτέρω απώλειες 3,1 δις ευρώ είχαν το δεύτερο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι από το διαθέσιμο εισόδημά τους τα νοικοκυριά. Έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι τα νοικοκυριά. Η νέα μείωση του εισοδήματος από 33,2 δις σε 30,1 δις, φύγανε 3 δις έτσι με τη μία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 12,4% των κοινωνικών παραχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Γιατί ακούμε εδώ όλους τους βουλευτές, μαϊντανούς και λοιπούς τεθλιμμένους συγγενείς να λένε ότι όχι άλλα οριζόντια μέτρα. Σωστό, όχι άλλα οριζόντια μέτρα, αλλήμον ποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα, γιατί όταν γίνεται μείωση, εδώ είναι ακριβώς μισά-μισά. Δηλαδή 13,9 είναι οι αποδοχές και 12,4 είναι οι κοινωνικές παροχές που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Γι' αυτό κανείς δεν μιλάει, δεν σκίζει κανείς ρούχα. Γιατί λένε μόνο για μισθούς και συντάξεις. Όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, η μείωση 3 δισεκατομμυρίων μέσα σε ένα χρόνο στα νοικοκυριά οφείλεται σχεδόν με το ίδιο ποσοστό στις αποδοχές που δεν έχουν πια τα νοικοκυριά, αλλά και στις κοινωνικές παροχές που δεν έχουν πια τα νοικοκυριά. Και αυτή η τάση μείωσης κοινωνικών παροχών με τα φάρμακα, με τα εισιτήρια στα νοσοκομεία και αυξάνεται συνεχώς. Ο ένας είναι φανατικός μνημονιακός, το λέει, ο άλλος δεν έχουμε καταλάβει τι είναι, αλλά μάλλον δεν έχει και σημασία. Προτιμώ να ξαναγυρίσω στο ρούβλι, όχι στη δραχμή, στο ρούβλι, παρά να ξαναψηφίσω μέτρα. Στο ρούβλι, όχι στη δραχμή, στο ρούβλι. Εμείς λέμε άι στο διάλο και το λέμε ξεκάθαρα. Για την Τρόικα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν κάτι λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό ακριβώς λέει τόσα χρόνια με όλες τις πώς το λέμε αυτό, επικύψεις που έχει κάνει, τις σοσφιοκαμψίες που πάντα διακρίνει τα στελέχη από πρωθυπουργό, βουλευτές και όλους τους υπόλοιπους, τα γονατίσματα, οτιδήποτε άλλο μπροστά πάντα στην Τρόικα. Τώρα έχουν αρχίσει όλοι, έχουν βγει σε ένα κλαρί, το γνωστό κλαρί, και λένε τα δικά τους για πολύ δικούς τους λόγους. Ένα κακοπαιγμένο έργο, το παρακολουθούμε όλοι με συμπόνια, αλλά μόνο τι άλλο να κάνουμε, τους βλέπουμε και αυτούς, κάτι πρέπει να πούνε στο δημόσιο λόγο. Και αυτό που λένε δεν είναι παραμύθι σε καμία περίπτωση. Και κύριε Βολίδη, προσπαθώ να μου απαντήσετε στο ερώτημα που η κυρία Κουτσούμπα έχει θέσει, το οποίο υιοθέτησα, εάν μας πουλάτε παραμύθι. Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας απήντησα λοιπόν νομίζω. Δεν μου απαντήσατε. Εκτενέστατα. Και σας είπα παραμύθι. Αν μας πουλάτε παραμύθι. Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας απήντησα λοιπόν νομίζω. Δεν μου απαντήσατε. Εκτενέστατα. Και σας είπα παραμύθι. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Ανέσχυντη. Με ομικρόν γιώτα, το ανέσχυντη στο τέλος. Ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι αυτός. Μοντάζεται βεβαίως αυτό ότι είπε το ακριβώς αντίθετο που είναι επίσης αστείο. Ότι εγώ δεν σας λέω παραμύθια, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει τι κάνουνε. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα διπλό, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που είναι εκεί για να προστατέψουν με την ψήφο πάντα του ελληνικού λαού. Να προστατεύσουν τον ελληνικό λαό και τι αντίληψη έχουν και πώς τους βγαίνει απευθείας και αυτόματα, ακόμη και αν πρόκειται για έξυπνους ανθρώπους όπως είναι ο Μάκης Βορύδης. Τον ρωτάει η πρόεδρος των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, μάλλον του θέτει ένα θέμα για μια κατάσχεση σπιτιού στην Μυτιλίνη, ανθρώπου που παίρνει λίγα λεφτά, που έχει και πολλά παιδιά. Και ακούστε πώς ακριβώς απαντάει ο κύριος Βορύδης. Εάν είχατε εδώ τον συνάδελφό μου, λοιπόν, ο οποίος έφαγε κατασχετήριο από τη ΔΟΗ για 2.600 ευρώ χρέος, θα σας μιλούσα πολύ χειρότερα από ότι εγώ, κύριε Βορύδη. Τι εννοείται? Ότι του ήρθε κατασχετήριο για χρέος 2.600 ευρώ. Στη Μυτιλήνη. Από τη ΔΟΗ Μυτιλήνη. Κατά την άποψή σας, δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Άνθρωπος πολίτεκνος με τέσσερα παιδιά έκτακτος. Έτσι, λοιπόν, να εισπράττονται, λέτε. Να του πάρουν το σπίτι, λέτε. Εγώ λέω ξανά, τα χρέη προς το δημόσιο, κατά σίγουρος την άποψή σας, δεν πρέπει να εισπράττονται. Αλλά εν συνεχεία θα έρχεστε εσείς που θα εγκαλείτε ακριβώς την κυβέρνηση γιατί δεν εισπράττει τα χρέη. Κατά την άποψή σας, δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Καθαρός άνθρωπος το λέει πολύ άμεσα ότι πρέπει να εισπράττονται τα χρέη προς το δημόσιο, ακόμη κι αν είναι από. Δεν μπορούσε να το πει έτσι όμως, αλλά δεν και το αρνήθηκε κιόλας. Ακόμη κι αν είναι από πολύτεκνο, ακόμη κι αν είναι μικρό το ποσό, πρέπει να λειτουργεί το κράτος, να είναι άτεκτο, αμέσως να πηγαίνει να εισπράττει. Γιατί αν δεν τα εισπράξουν αυτά, εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα τους πούμε δεν τα εισπράττουν. Με το που το λέει αυτό, λογικό στο μυαλό όλων έρχεται ότι δεν είναι το θέμα αυτός ο πολύτεκνος και με 2.600 ευρώ δεν σώζεται κανένα κράτος που έτσι κι αλλιώς δεν σώζεται με τίποτα. Του θυμίζει η κυρία Κουτσούμπα, η πρόεδρος των αρχαιολόγων, ότι πριν λίγο καιρό είχε βγει στο Βήμα ένας κατάλογος 500 μεγάλων επιχειρηματιών, οι οποίοι χρωστάνε άπειρα λεφτά με τα οποία μπορεί και να σωθεί το ελληνικό κράτος. Και άρα δεν έχει χρήματα για να εγκλωπίσει την πολιτική. Αυτά τα χρέη σας εγκαλεί κανείς που δεν εισπράτεται. Αυτά λοιπόν τα χρέη και τα άλλα και θα δούμε. 505, ποιο το Βήμα δεν έγραφε, 505 Έλληνες έχουν υπό, δεν ξέρω πόσα δις, δεν ξέρω να τα μετράω αυτά τα δις. Να συνεχίσω, κύριε Πρεδρετέρη, να συνεχίσω, κύριε Πρεδρετέρη. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Για τους 505 ισχύει το θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τις εισπράξεις των δισεκατομμυρίων, αλλά για τον πολύτεκνο της Μυτιλήνης με τα τέσσερα παιδιά και τα 2.600 ευρώ πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος αμέσως να λειτουργήσει το κράτος. Ο κύριος Βορύδης, συνεπής βεβαίως προς την τάξη που υπηρετεί, αυτό ακριβώς είναι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι φορείς. Τα πρόσωπα, όταν ακόμη και πιο έξυπνοι από αυτούς, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος ο Βορύδης και προαλήφεται και για επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε η θέση πρώτη δεξιά δίπλα στον Πρετεντέρη δείχνει ακριβώς τα συγκροτήματα ποιον ευλογούν από τώρα. Για τον μεν ένα της Μυτιλήνης πρέπει αμέσως να εισπραχθούν τα 2.600 τον πολύτεκνο με τα τέσσερα παιδιά. Για τους δε 500 επιχειρηματίες που τα έχουν φάει, βγάλει, κρύψει με διάφορους τρόπους offshore ή άλλους νόμιμους ή μη νόμιμους, δεν θα σωθεί δά και ο προϋπολογισμός. Κατά την άποψή σας δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Κατά την άποψή σας δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Βρίσκουν και τα κάνουν, καλά λένε οι άνθρωποι, ειλικρινείς είναι όπου μπορούν, στο μεγαλύτερο βαθμό δεν κρύβουν κάτι και να θέλουν να το κρύψουν δεν κρύβεται αυτό το κάτι, γιατί είναι έτσι δομημένα όλα, είναι έτσι φτιαγμένα με νόμιμους τρόπους να φοροδιαφεύγουν, να αποφεύγουν, να χαϊδεύονται όλοι αυτοί που έχουν τα πάρα πολλά και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω, η μεγάλη μάζα η οποία τους ψηφίζει κιόλας, να δέχεται ως ευχαριστώ φόρους και άλλους φόρους, μείωση εισοδημάτων μέσα στα νοικοκυριά, αυτά που διαβάσαμε πριν. Όλα αυτά γίνονται επειδή κάποιος λαός τα επιτρέπει. Αν ένας λαός στο επόμενο δευτερόλεπτο διανοηθεί ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβαίνουν, έχουν σταματήσει αμέσως όλα αυτά. Όσο δεν υπάρχει το δεύτερο, θα συνεχίζεται το πρώτο. Περαστικά, στην υγειά μας και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-208-200, αν θέλετε εδώ ως ασθενείς να μοιραστείτε τον πόνο σας, βεβαίως τον Αποστόλη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να στείλει SMS βέβαια. Γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και η κυρία Κουτσούμπα. Την γνωρίσαμε πολύ καλά, την ξέρουμε άλλωστε εμείς εδώ, την ξέρουμε τα πάντα. Την γνώρισε όμως και το πλατή κοινό χτες με την κόντρα που είχε με το Βορύδη και το μουρμουριτό που έχει ενώ ο ίδιος μιλάει για δυστυχία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Προς δυστυχία πολλών και εδώ, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Όντως προς δυστυχία. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Κοίστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. προτιμώ να ξαναγυρίσω στο ρούβλι, όχι στη δραχμή, στο ρούβλι, παρά να ξαναψηφίσω μέτρα. Εάν μας πουλάτε παραμύθι. Μάλιστα. Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας απήντησα λοιπόν νομίζω. Τι μου απαντήσατε? Εκτενέστατα. Καθώς, και σας είπα παραμύθι. Εμείς λέμε άι στο διάλο και το λέμε ξεκάθαρα. Κατά την άποψή σας δεν πρέπει που να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Προς δυστυχία πολλών και εδώ... Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Όντως προς δυστυχία. Όντως προς δυστυχία και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Αυτό είναι μια μεγάλη κωμωδία, γιατί εκτός από το πρωτογενές πλεώνασμα που ανέβηκε πριν 15 μέρες και κάτι λίγα ανεβαίνουν ακόμα σε κάποιο παράθυρα, τώρα έχει έρθει ότι φεύγει, διώχνουμε το μνημόνιο. Και μάλιστα πάει και στις χώρες του Νότου. Ότι είχε πει ο Τσίπρας, το κάνει ο Σαμαράς, πήγε για τη λαθρομετανάστευση, υποτίθεται έτσι το λένε, και ταυτόχρονα τους φτιάχνει εκεί μέτωπο όλοι μαζί να αγωνιστούν. Κατά ποιου, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχει σημασία. Προφανώς κατά της Μέρκελ. Το θέμα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από τη Μέρκελ. Μην του το χαλάσουμε, μη σας το χαλάσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και εκεί. Άσχετο αυτό, απλά τώρα ανεβαίνει αυτό, ότι τελειώνουμε με το μνημόνιο. Από όσα φαίνεται, από τις διαθέσεις τους, από τα πρόσωπα, αν κάτι πρόκειται να τελειώσει, που όντως θα τελειώσει, θα είναι η λέξη μνημόνιο. Όλο το υπόλοιπο πακέτο, μέτρα, μείωση μισθών, νοσοκομεία που θα είναι έτσι όπως θα είναι και θα χρειάζεσαι αυτά τα λεφτά για να πας, αν τα βρίσκεις και αν και όποτε και όταν. Συμβάσεις που δεν θα υπάρχουν, αυτή η ζούγκλα, κλειστά μαγαζιά θα παραμείνουν. Η λέξη μνημόνιο, γύρω εκεί στην άνοιξη, μάλλον πριν τις ευρωεκλογές, θα έχει εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο. Σε αυτό το θέατρο θα συμπράξουν πάρα πολλοί και Έλληνες και Ευρωπαίοι, νομίζοντας όλοι ότι θα τσιμπήσει ο ελληνικός λαός, μπορεί κιόλας. Ότι βγάζουμε τη λέξη μνημόνιο, ότι τελειώνουμε, μπορεί να γίνει και κάποια τελετή στο Παναθηναϊκό στάδιο, πώς διώχνουμε τη φλόγα και πάει κάπου, να διώξουμε και το μνημόνιο να πάει και κάπου. Μην σας φαίνονται υπερβολικά, αν δείτε ποιοι κουμαντάρουν τη χώρα και ποιοι αποδέχονται τα κουμάντα τους, είναι πολύ πιθανό να τα δούμε και όλα αυτά. Να, ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός Αναπτύξεως, μιλάει για τον αποχαιρετισμό. Θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα να προχωρήσει και να τερματίσει επιτυχώς, κάνοντας αν θέλετε μια συμφωνία με την Τρόικα, η οποία θα είναι κάπως, θα έλεγα, αποχαιρετιστήριου χαρακτήρα. Bye bye my darling, you told me without saying and went away. Θα είναι κάπως, θα έλεγα, αποχαιρετιστήριου χαρακτήρα. Αχ, με έκανες να σ' αγαπήσω και με παρατάς και μ' ηρωνία μ' αποχαιρετάς. Εσύ που με έχεις κάνει στη ζωή να ζω με τη δική σου αναπνοή δίχως αφορμή και χωρίς τροπή. Θα είναι κάπως, θα έλεγα, αποχαιρετιστήριου χαρακτήρα. Φεύγεις τώρα και μου λες goodbye, my darling. Και είχαμε περάσει τόσο ωραία με το μνημόνιο, το τρέχουμε και εμείς, το κάναμε αόριστο χρόνο παρελθόντα για να παίξουμε και να λάβουμε και εμείς λίγο μέρος σε όλο αυτό το πολύ ωραίο θεατρικό που βλέπουμε. Η Δέσποινα Κουτσούμπα δεν έχει σχέση με τον γραμματέα του Κουκουέ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είναι συνωνυμία, άλλωστε ανήκει και σε άλλο κόμμα, στην Ανταρσία. Λαός, μέρος Α. Ρώτησα και μου είπαν ότι έχει 70 λεπτά το κιλό οι πατάτες εδώ. Τη γυναίκα μου ξέρω ότι ήταν ένα ευρώ. Πες του μαλάκα ότι στα προϊόντα χωρίς μεσάζοντες την πατάτα την πουλάνε 50 λεπτά. Α, το κλέβει περισσότερο η γυναίκα του δηλαδή. Μα τώρα. Τι πράγμα κι αυτό. Και αυτός τα έχει παρατήσει deep. Κοιτάει να νοικοκυρέψει τη χώρα, να μην βάζει κανείς χέρι πουθενά, να πατάξει τη διαφθορά παντού και την παθαίνει μέσα από το σπίτι του. Πότε να τα προλάβει όλα. Ένα ζαβό μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, Αποστολή. Έλα, φίλε. Ξέρεις τι έχω καταλάβει τελικά με αυτό το ευρώ στις πατάτες? Τι? Η γυναίκα του πρέπει να τον κορόιδευε. Τα 30 λεπτά τα βάζει στο παντελόνι. Μόνο? Μόνο από εκεί θα ήτανε? Δεν εξηγείται. 30 λεπτά έβγαζε μόνο από τις πατάτες. Ποιος ξέρει όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, μπράβο. Οι πατάτες του Σαμαρά είναι δωρεάν.

στη Χαλκίδα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν και βεβαίως πολύ ωραία το λέει ο ακροατής. Πούντος, Νάτος, ο Σπύρος, σχετικά με τη δήλωση Βορύδη στην εκπομπή ότι τα 2.600 ευρώ δεν πρέπει να εισπραχθούν, την ερώτηση που έκανε. Η απάντηση, λέει ο ακροατής, είναι τα 100 τόσα εκατομμύρια ευρώ χρέους του κόμματός του προς τις τράπεζες δεν πρέπει να εισπραχθεί. Ωραία ερώτηση και αυτή. Ποτέ δεν θα δοθεί απάντηση και από τη Νέα Δημοκρατία τα χρέη και από το ΠΑΣΟΚ τα χρέη προς τις τράπεζες και προς όλους. Γιατί οι τράπεζες ανήκουν σε εμάς. Να θυμηθούμε μια παλιά δήλωση του Μπάμπη. Ο Καρατζαφέρης κάνει εμφανίσεις τώρα τελευταία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τη σάτυρα. Τρέχουν πολλά και σε πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στα οποία και η είσοδό σας και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο, κύριε Καρατζαφέρη. Πράγματι, εμείς κάνουμε μια επιστροφή δυνατή. Ο κόσμος στα καφενεία, γιατί αν το κρύψουμε εξάλλου, όπως έλεγε ο Φλωράκης, λέει ότι ο Καρατζαφέρης δικαιώνεται κτλ. Αυτό... Πρώτον, ούτε επιστροφή δυνατή κάνετε. Έχετε πάει σε τρεις εκπομπές, αυτό δεν συνιστά επιστροφή δυνατή. Και δεύτερον, το γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν το έχει πει ο Φλωράκης, το έχει πει ο Μητσοτάκης. Λεπτομέρειες όλα αυτά, καμία απολύτως σημασία δεν έχουν. Όταν χθες τον Άδωνη τον ρωτούσανε οι εκπρόσωποι σωματείων, συνδικαλιστές και άλλοι άνθρωποι που ήταν στην εκπομπή, στον Ενικό, αμέσως γύριζε και απαντούσε, έδειχνε αυτό και μία άμυνα ή κάτι εν πάση περιπτώσει. Έβγαζε την κομματική ταυτότητα των όλων αυτών που ρωτούσαν. Λες και είναι κακό να έχεις κάποια κομματική ταυτότητα για να κάνεις μια ερώτηση. Καταρχάς, ο κύριος, να θυμάμαι να την έβγαμε, κάνει και πολύ έντονη συζήτηση στο γραφείο μου για την Κάρις, αν θυμάμαι καλά. Και διαφωνούσαμε λόγω των μαξιστικών καταβολών, ήταν πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη ή όχι. Και είχαμε πολύ έντονο διάλογο. Ανταρσία, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Αλλά μπαίνω λίγο στην ουσία. Νομίζω, κουκουέ ήταν η Ανταρσία. Και προσθέτω τώρα τι κάνετε. Από τη μία μου λέτε για τις ελλείψεις προσωπικού, εσείς του πάμε, μάλιστα. Και από την άλλη, τώρα που σας φέρνω κόσμο, με βρίζετε και από πάνω. Γιατί ίσως δεν κατάλαβε ο φίλος, με τον φίλο είχαμε συναντηθεί. Πολλές συζητήσεις για το Φλέμινγκ του Μανώκλου. Στο γραφείο μου είχατε έρθει με τη μεγάλη συνάντηση, αν θυμάμαι, που ήταν και οι δήμαρχοι και τα λοιπά. Έτσι. ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι, είστε, αν θυμάμαι καλά, ή όχι, μου πει. Τι σημασία έχει τώρα. Έχει σημασία, τεράστια. Μα όποιο ρωτάει, όπως έχω ο κύριος, δει. Ο κύριος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα είπατε ότι είναι Ανταρσία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Είπατε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία. Η κυρία βέβαια δήλωσε μόνη τη. Δεν είμαστε ουδέτεροι εδώ, καθένα μα. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Εσεί είπατε δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείστε. Θέλοντας με όλο αυτό να αποδομήσει την κάθε ερώτηση, γιατί οι ερωτήσεις ήταν πολύ στοχευμένες. Οι άνθρωποι είναι κάθε μέρα μες στα νοσοκομεία και ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και ξέρουν και τα λόγια των υπουργών, τι κρύβουν, ποια πραγματικότητα κρύβουν. Λέγοντας ότι ο Τάδε που κάνει την πολύ σοβαρή ερώτηση, τεκμηριωμένη ερώτηση, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήταν ομοβροντία ερωτήσεων, πολύ τεκμηριωμένων. Αν ο Τάδε ανήκει σε κάποιο κόμμα, που είναι πολύ λογικό να ανήκει κάπου, καθένας ανήκει, άρα μειώνεις λίγο την. Τον αντίκτυπο της ερώτησης, γιατί του τοποθετείς δόλο στο συγκεκριμένο άνθρωπο που κάνει την ερώτηση. Καλή μέθοδος, ελαφρώς παροχημένη, δεν πιάνει, ούτε ακόμη και σε σατυρικές έτσι προσεγγίσεις. Κυρία Βούλτεψη, πιάνει αυτή σε τέτοιες προσεγγίσεις, κάνει ένα ερώτημα και δίνει και την απάντηση. Εδώ έρχεται και αυτό που συζητούμε, θα λήξει το μνημόνιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος τα μνημόνια. Το ξέρω. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με τη Δημάρ και με το ΠΑΣΟΚ τέλος τα μνημόνια. Το θέμα όμως είναι. Το θέμα και είναι. Το τι γίνεται από εκεί και πέρα. Το αλλά θέμα και πώς θα φτάσουμε θα έχεις... μέχρι να λήξει το μνημόνιο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τελειώνει το μνημόνιο. Θα έχεις χρηματοδοτικές ανάγκες. Από την ώρα που έχεις χρηματοδοτικές ανάγκες, είναι σαν να μην τελειώνει το μνημόνιο. Mm-hmm. Είσαι σε λιτότητα. Δηλαδή και στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή τελειώνει το μνημόνιο. Εσείς θεωρείτε, κύριε Βούλτεψη, και στην Ιρλανδία που τόσο πανηγυρίζουν οι εδώ νεοφιλελέδες όπως τους λέμε, επειδή τελείωσε το εκεί μνημόνιο και εκεί λιτότητα. Καλά το λέει, αυτό είναι το κομβικό ερώτημα. Τελείωσε το μνημόνιο που δεν θα τελειώσει ποτέ. Απλά η λέξη μας αφήνει χρόνους. Τι γίνεται αμέσως μετά? Ωραίο ερώτημα. Όποιος έχει το κουράγιο, ας το απαντήσει. Σιγά τι είναι η Κέρκυρα. Έλα μωρέ, τι είναι η Κέρκυρα, σιγά. Δίκιο έχεις, θύμιο, πέστα μου. Είσαι μακρός. Μου κόψες το αίμα. Εγώ? Ναι. Στα δυο. Έλα, στα δυο. Έχω ακούσει που κόβουμε τη νύχτα στα δύο. Κόβουμε και το αίμα στα δύο. Είναι αυτό που λέμε I cut your blood. Ναι, ναι, αυτό σημαντικά για τους ξένους ακροατές. Για πες. Περιμένω κι εγώ που να είναι να μπουν στο λογαριασμό της μισθοδοσίας μου και να μου κλέψουν κάτι χρήματα που λένε ότι τους χρωστάω. Σίγουρα. Τον Ιούλιο του 2012 σου είχα πει ότι δεν έχω πληρώσει το χαρέτη του 2011. Μωρή, δεν τρέπεσαι, καμάτρο. Θα πληρώσω και το 2012. Δεν πλήρωσα ούτε και το 2013. Και τώρα περιμένω να μου τα πάρουν. πάρουν μέσα την τράπεζα. Το μόνο χρέος που έχουμε είναι αυτό της ανυπακοής και της άρνησης πληρωμής των φόρων. Έλα ρε εσύ Αποστόλη, εσύ έχει γιάξει τον παιδί ρε. Εσύ εκεί πέρα που λέει ο Χατζηδάκης ότι είναι ο Καλαματιανός, κάνε ένα σιδεσάιδε και βάλε μέσα ζαμπέτα τη Μόνικα Καλαματιανό, για εκεί είμαστε και φορτηγατζίδες. Κάτω να μην ξέρεις, ξέρεις. Και δεν θέλω να σας κρύψω, ότι και από εδώ και πέρα θα συναντήσουμε μπροστά μας κύματα. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό. Έχουμε σκάφος. Μηχανικό Μυτιλίνιο. Έχουμε καπετάνιο. Από τη Μεσσηνία. Και καπετάνιο Καλαματιανό. Από τη Μεσσηνία είναι ο καπετάνιος. Καλαματιανό. Το λαρέ, έτω success story του Σαμαρά, τη Μαϊμού δηλαδή, μετά τη Μαϊμού το περιπλεονάσματος, μετά το Μαϊμού περί Χρυσαυγιάδας που νομίζανε ότι θα τους πάρουν όλους, αφού τους εξέθεψαν, νόμιζαν ότι θα τους πάρουν όλους και αντί να τους πάρουν όλους είναι πιο κάτω από αυτούς. Τώρα ήρθε το Μαϊμού περί διαπραγμάτευση περί και περί όχι. Να ξέρεις όλοι ότι εκεί στις Βρυξέλλες, με ενημέρωσε ένας ξάδερφος μου, ότι δεν ξέρουν τίποτα αυτοί. Περί διαπραγμάτευση και περί όχι εδώ. Αυτά που λένε εδώ οι πράκτορες του Αντένα, του Μέγκα, του Αλφα και του Σκάι. Τίποτα. Μαϊμούδες στο τετράγωνο. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, ρε φίλε. Αυτός που γάμισε τη μισή Αθήνα και κατούρισε τη μισή Ελλάδα, συμφωνεί με τις απόψεις αυτής της ξεμαλιασμένης της Σωτής. Ο Τσατσόπουλος. Ναι, πώς το κατάλαβες. Καλά, αυτός δεν ξέρω είναι. Ξέρω ποιοι συμφωνούν με τη Σωτή, όχι τίποτα άλλο. Να σου πω, αυτός αριστερός δεν είναι. Τι είναι? Αριστερός είναι. Πώς το είπατε? Λέω ότι είναι αριστερός και. Έλα, βρε παιδί μου, στα μαρακή στα χαζά. Συμφωνεί με τις δεξιές και συντηρητικές απόψεις της Σωτής. Είναι δεξιά και συντηρητικά η Σωτή? Με αυτές τις μαρακές που έλεγε στο Πρετεντέρι. Σε παρακαλώ, Σωτή! Σωτή! Σου τόρκησα με Σωτή! Ναι, λοιπόν. Είμαι περίεργος, τι πωλήσεις κάνουν τα βιβλία της Σωτής? Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι. Όσοι και αν είναι αυτοί που τα αγοράζουν, να μας στείλουν μια φωτογραφία. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που διαβάζουν βιβλία της Σώτης? Έλατε. Ποιος ξεκινάει από το σπίτι να πάει να πει ότι θα μπω σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο να αγοράσω ένα βιβλίο της Σώτης? Ή καλησπέρα σας, κύριε βιβλιοπόλα. Θέλω το τελευταίο βιβλίο της Σώτης. Σώτη! Σου τόρκησα με Σώτη! Φωνώ. Είναι ατάκες που δεν λέγονται, το ξέρεις έτσι. Λοιπόν, το συμπέρασμα που έβγαλε όμως ξέρεις ποια είναι? Ότι καταδικάζω τη μαλακία από όπου και αν προέρχεται. Από όπου, ε? Ή από τη Σώτη ή από τον άλλον. Έλα, ρε Δευτέρα, καλημέρα. Έλα. Ο Φων Δημητράκης τι θα κάνει δώρο στο δικό σου σήμερα βιβλίο? Γιατί? Τι γίνεται, ρε. Καλεσμένο δεν τον έχεις στην εκπομπή. Α. Α, δεν θέλω. Αρτόστροφος. Δεν ξυπνήσαμε καλά για. Όχι, δεν είναι λίγο περίεργο. Ξέρεις τι είχα το μυαλό μου αλλού. Πού, για λέγε. Περιμένω στην αναμονή να παίξω στον τηλεκύβο. Η λέξη είναι λες μισά. Τι είναι αυτό? Είναι δύσκολο αυτό, αφού λέει λες μισά. Δεν νομίζω. Τι να είναι? Α, λες να είναι λες μίσα. Για πες με εσύ. Δεν ξέρω. Μίσα ήταν η μασκότ των Ολυμπιακών στη Μόσχα. Πώς τη λέγανε? Μίσα, ο Μίσα. Μίσα. Ναι, λες να δω μίσα. Με δύο σίγμα. Μα τι τα βάζουν αυτά, ρε παιδάκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είδες και εμένα το μυαλό μου στα ρώσικα κατευθείαν, έχω χαλάσει. Πρέπει Σαββατοκύριακο με καμιά που να νάσουν, αλλά γίνεται αλλιώς. Έλα, σταμάτα. Για να σκέφτεσαι Δευτέρα πρωί που είσαι ρώσικα, τι θα είσαι. Μ' αρέσει που οι πουκάντες πάντα είναι Ρωσίδες. Ελληνίδες ποτέ, δεν πάει το μυαλό σου. Η διαφορά της Ρωσίδας με την Ουκρανίδα ποια είναι, ρε διευθυντά? Ποια? 10 ευρώ μωρέ μα. Με την Ελληνίδα? Δεν υπάρχει. Μια αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια. Υπολόγιστη αξία. Όλες σου λένε να σου γνωρίσω ένα καλό παιδί. Καμιά δεν μου έχει πει να σου γνωρίσω μια πουτάνα. Κύριε Κουτσούμπα, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ με το μέρος σας είμαι. Για όμως θα τόσο είμαι κι εγώ. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Ποιος πληρώνει λοιπόν τους μισθωτούς? Ο Τόμσεν. Το ένας από τους τρεις της Τρόικας. Η Τρόικα γενικότερα δεν έχει σημασία να φωτογραφίσουμε ή να ζωγραφίσουμε πρόσωπα. Δεν το λέμε εμείς επίσης αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Βεβαίως ο Πρετεντέρης δεν ανήκει στο ιατρικό προσωπικό, αλλά με την ευρία έννοια μισθωτοί οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, μισθωτός και ο Πρετεντέρης, άνετα μπορούμε να πούμε ότι τον πληρώνει ο Τόμψεν. Αν ναι. Δεν είχαμε το μνημόνιο, ναι. Και είμαστε στην προ-μνημονίου εποχή, δεν θα ξέραμε ότι έχουμε έλλειμμα στον ΕΟΠΗ. Θα πηγαίναμε να δανειστούμε λεφτά και θα τα πληρώναμε όλα μια χαρά και όπως θα φορτώναμε τις μελλοντικές γενιές. Τώρα επειδή δεν μπορούμε πια να δανειστούμε, τώρα όταν δημιουργείται έλλειμμα εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, το τέλος φαίνεται. Και στη μία εποχή που αναφέρεστε και στην άλλη, οι ίδιοι μας κυβερνούσαν. Λοιπόν, καταρχάς, αυτά που σας χρωστάμε μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου θα τα έχουμε εξοφλήσει εντελώς. Εντελώς. Μέχρι τα 31 θα έχουν πληρωθεί όλα. Δύο. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί όλα. Καταγράφεται αυτό, πιστεύω. Ναι, μα γι' αυτό το λέω.

Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Προτιμώ να ξαναγυρίσω στο ρούβλι, όχι στη δραχμή, στο ρούβλι, παρά να ξαναψηφίσω μέτρα. Εάν μας πουλάτε παραμύθι. Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας απήντησα λοιπόν νομίζω. Δεν μου απαντήσατε. Εκτενέστατα. Και σας είπα παραμύθι. Εμείς λέμε άισε το διάλο και το λέμε ξεκάθαρα. Κατά την άποψή σας δεν πρέπει να γίνεται να εισπράττονται τα 2.600 ευρώ. Θα λύσουμε το πρόβλημα του προϋπολογισμού με τους 505. Ανακοίνωση για μια ωραία εκδήλωση. Σήμερα η κίνηση για τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα έχει εκδήλωση στην ΕΣΥΑ 6 ώρα το απόγευμα. Τίτλος: Το μνημονιακό τόξο, το φασιστικό βέλος και οι λαϊκές ελευθερίες της εποχής μας. Ποιοι θα μιλήσουν? Κώστας Αρβανίτης, γνωστός δημοσιογράφος, Μανώλης Αρκολάκης, καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Γιώργος Κατρούγκαλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και Γιώργος Κασιμάτης, ομότιμος καθηγητής νομικής σχολής. Σήμερα 6 ώρα το απόγευμα, Ακαδημίας 20 στην ΕΣΥΑ. Γεια σας.